en drøm, som han tit tænker på, om det højeste ønske han har. Han træner i sport, tager et mål han vil nå. Hvis han vinder, er sagen jo klar. Som jo er klog, om chancerne er de mund små. Han rødmer, og blodet det kommer i kog, så hans kinder de bliver mørkeblå. Og gammel smøl siger, værsgo og kom ind, men du må ikke tænke sådan. Man taber og vinder med selv samme sind, i hvert fald i smølfernes. At få sig en guldmedalje, det fineste ting man kan få. En skinnende guldmedalje, hvad vi kan smølfe mund nå. Og smølfen siger tak, for nu ved han besked, for gammel smølf lytter man til. Og selvom vor ven inderst inde godt vil, at vinde er det, som han vil. Lad andre blot drømme om vinderpokal, det betyder jo slet ikke sko. Og selvom jeg taber, bliver jeg ikke gal, og tænker mig mere på de år. At få sig en guldmedalje, den fineste ting man kan få. En skinnende guldmedalje, hvad mere kan smøfe mund.